stąd czołowe miejsca hybryd Toyoty w rankingach niezawodności niemieckiego Instytutu TIF. Co za emocje! Ale to był rajd! Zaraz pędzę na kolejny. Jak to możliwe? To proste. Krzysztof Ołowczyc ma pełen komfort, bo wybrał nową formułę Comfort 4.0 Plus dla firm w najnowszej sieci 4G LTE w Play. Płaci już 19,99 netto miesięcznie od osoby, a jego pracownicy mają nielimitowane rozmowy ze wszystkimi, SMS-y oraz internet LTE. Co czwarta firma jest w Play LTE w wybranych miejscowościach. Sprawdź szczegóły na play.firm.pl. Play dla firm. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla Ciebie zagra Genis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Kto odegrał kluczową rolę w wyprowadzeniu firmy z trudnej sytuacji? Mój długoletni pracownik, pan Stanisław, lat 57. Dzięki jego doświadczeniu znaleźliśmy rozwiązanie. Dowiedz się więcej. Wejdź na www.50plus.gov.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Piątek, 16 maja, minęła 19. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Jest ostateczna wersja darmowego podręcznika dla pierwszaków. Od tej pierwszej znacznie się różni. Biura obsługi klienta w całej Polsce mają mieć pętle indukcyjne, urządzenia bardzo pomagające osobom, które noszą aparaty słuchowe. Jako pierwsze nocne zwiedzanie rozpoczyna Kraków. Rusza Noc Muzeów. Po miesiącu konsultacji i po wielu zastrzeżeniach pierwsza część darmowego naszego elementarza dla pierwszaków poszła do druku. Szef wydawnictw szkolnych i pedagogicznych oskarżał Ministerstwo Edukacji Narodowej o plagiat. Będą odpierało zarzuty, ale podręcznik wygląda inaczej niż przed miesiącem, choć to podobno wynik konsultacji społecznych. Z książki wyrzucono długie teksty o świnkach i o listku, które krytykowała część nauczycieli jako infantylne i wtórne. Jest także więcej zadań matematycznych. Rzecznik wydawnictwa Jarosław Matuszewski wyjaśnia, że z dzisiejszej prezentacji elementarza wynika, że zostały z niego wycofane sporne elementy. Poprzednia wersja darmowego podręcznika była, zdaniem przedstawicieli wydawnictw, w 30% niemalże kopią starszych podręczników i plagiatem projektów, które miały zostać wydane w przyszłym roku. Pani minister usunęła właściwie wszystkie rzeczy, które sygnalizowaliśmy. Zostały lepiej, gorzej pozmieniane. Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska podkreślała, że zmiany nie są wynikiem zarzutów wydawnictw, a bardzo poważnym potraktowaniem opinii, głównie nauczycieli. Tłumaczyła, że ewentualne podobieństwa pomiędzy różnymi wydawnictwami wynikają z podstawy programowej. W prawie każdej książce będą te same słowa. No wszędzie będzie mama, tata, kot, pies. No bo po prostu to są te podstawowe słowa. Jak wygląda darmowy podręcznik dla pierwszoklasistów, można zobaczyć na stronach resortu. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. A rządowy podręcznik dzieci dostaną 1 września. Mieszkańcy Mankowarska w Kujawsko-Pomorskim walczą o to, aby w ich miejscowości była karetka pogotowia. Choć ona fizycznie jest, nie ma tylko zgody na to, aby mogła pracować. I w efekcie w całej gminie, w której mieszkają 24 tysiące osób, jest tylko jedna ekipa pogotowia ratunkowego. Dzisiaj ludzie znów blokowali drogę krajową numer 25. Postanowili walczyć nadal po niedawnym wypadku, gdy życie 14-latki musieli ratować strażacy. Ewa Siekierska, Sołtys Mankowarska. Walczymy o karetkę, którą nam w ubiegłym roku zabrano. Karetka stoi w garażu, tylko nie ma decyzji na finansowanie. Gmina wydała 400 tysięcy prawie na karetkę, przygotowano garaż, pomieszczenie dla ratowników, wszystko jest. I dwa razy żeśmy blokowali drogę, byliśmy na pikiecie przed Urzędem Wojewódzkim bez odzewu. Stanisław Gliszczyński, burmistrz Koronowa. Otrzymałem pismo od wojewody, że nie będzie dyslokować te zespoły karetek. Mówimy o największej gminie w województwie, a jednej z największych obszarowo w Polsce. 24 tysiące mieszkańców, do tego ci około 30 tysięcy przez ponad pół roku zamieszkujących wokół Zalewu Koronowskiego, plus ci, którzy przejeżdżają przez naszą gminę na wybrzeże w stronę Koszalina czy w Bory Tucholskie. Stoi pani w korku. Jak mają słuszną sprawę. Mają ludzie rację, no jak. Do Bydgoszczy daleko, do Koronowa daleko. W Koronowie tylko jest jedna karetka. Gmina, dla której pracuje tylko jedna karetka pogotowia, ma ponad 411 km kwadratowych. Droga do szpitali zajmuje od 15 nawet do 45 minut. Biura obsługi klienta mają mieć pętle indukcyjne. To są specjalne urządzenia, dzięki którym osoby niepełnosprawne lepiej słyszą swojego rozmówcę. Porozumienie w tej sprawie podpisał minister administracji i kilkunastu przedstawicieli branży teleinformatycznej. Dzięki zainstalowaniu nadajnika pętli indukcyjnej osoba słabo słysząca może odbierać głos osoby mówiącej do mikrofonu wprost w słuchawce swojego aparatu słuchowego, tłumaczy Justyna Kucińska z Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego. Mając takie wyposażenie w biurze, pętlę indukcyjną, prowadząc spotkanie, czy nawet rozmowę jeden na jeden z osobą słabosłyszącą, mówimy do mikrofonu, a osoba, która nosi aparat słuchowy, przestawia go na właściwy odbiór i wtedy doskonale zbiera tylko informacje, które przekazujemy do mikrofonu. Zgodnie z rozporządzeniem ministra w kolejnych miesiącach polski biznes teleinformatyczny i administracja mają być przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Chodzi m.in. o poprawienie stron internetowych, opublikowanie cenników i regulaminów w specjalnych plikach, czy napisanie ich alfabetem Braille'a. To będzie bardzo kulturalny weekend. Szykuje się Noc Muzeów. Na zwiedzanie po zmroku już jutro zapraszają muzea i galerie niemal w całym kraju. A wcześniej, bo już dzisiaj startuje Noc Muzeów w Krakowie. Za darmo będzie można odwiedzić 50 placówek. Po raz pierwszy w tym wydarzeniu wezmą udział Muzeum Spraw Wojskowych w Forcie Sfoszowice oraz Muzeum PRL-u, które fizycznie jeszcze nie istnieje, mówi Ryszard Kozik z tej placówki. Nie istniejemy, ale będziemy się starali udowodnić, że jednak istniejemy. Przede wszystkim pokazując podziemia nasze, w których mieszczą się schrony z okresu zimnej wojny. Pokazując nasze zbiory. Do tego dojdzie część obyczajowa, czyli zapraszamy na potańcówkę przy muzyce z różnych dekad PRL-u. Ponadto przez całą noc w Krakowie będzie można skorzystać z darmowego przejazdu komunikacją miejską. A w trójce kolejne informacje o 20:00 przygotuje je Małgorzata Maliborska. Teraz wiadomości sportowe w studiu Monika Słukowska. Nasi siatkarze zaczynają sezon reprezentacyjny meczem z Łotwą we Wrocławiu. To pierwsze spotkanie turnieju eliminacyjnego Mistrzostw Europy. To również pierwsze spotkanie kadry pod wodzą Stefana Antigi. W pierwszym składzie zobaczyliśmy Drzyzgę, Wlazłego, Nowakowskiego, Kłosa, Kurka, Kubiaka i Zatorskiego jako libero. Pierwszy set Polacy wygrali do 15, druga partia była znacznie bardziej wyrównana. W końcówce na boisku pojawili się Zagumny i Bociek, także wygraliśmy ją 25-23. Trwa trzeci set. Za godzinę o 21 mecz eliminacji Mistrzostw Europy zaczną nasze siatkarki. Polki zagrają ze Szwajcarią. W Rzymie Agnieszka Radwańska w ćwierćfinale gra z Jeleną Jankowicz. Nasza tenisistka przegrała pierwszy set do 4, w drugim prowadzi 4-2. Francuz Nasser Bouhanni odniósł drugie zwycięstwo etapowe w tegorocznym Giro d'Italia. Dziś najszybciej finiszował z peletonu, wyprzedzając minimalnie Włocha Giacomo Nizzolo. Różową koszulkę lidera zachował Australijczyk Michael Matthews. Rafał Majka wciąż zajmuje w klasyfikacji generalnej 4. miejsce. Krzysztof Kasprzak nie weźmie udziału w jutrzejszych zawodach o Grand Prix Finlandii na żużlu. Powód to kontuzja. Może nie ból, ale po prostu nie mam lewej nogi. Mam strasznie zepsute to kolano, więc na pewno jutro nie wygram. A była okazja, bo tor ładny jak w Auckland czy w Bydgoszczy. Silniki widać, że dobrze jadą, więc zawsze mam takiego pecha, że jestem w formie. To coś mnie przytłacza, ale na Pragę będziemy gotowi. Przypominam, że Polak po dwóch turniejach jest liderem cyklu Grand Prix. Kajetan Kajetanowicz z pilotem Jarosławem Baranem zakończyli rywalizację w rajdzie Azorów w piątej rundzie Mistrzostw Europy. Polacy wjechali na kamień i uszkodzili zawieszenie. Prawdopodobnie jednak jeszcze zobaczymy ich na trasie. Przekroczyliśmy limit spóźnień i wycofaliśmy się z rajdu. Wszystko wskazuje na to, że będziemy jutro mogli wystartować i nadal trzymać nogę wyprostowaną, bo taki jest plan, aczkolwiek będziemy czyścić drogę, więc o najlepszych czasach chyba musimy zapomnieć. I na koniec piłka nożna. W naszej ekstraklasie w grupie spadkowej trwa mecz Widzewa Łódź z Jagiellonią Białystok. Do przerwy mamy remis 1-1. O 20:30 w grupie mistrzowskiej zagrają Lechia Gdańsk i Lech Poznań. Wieczorem i w nocy padać będzie od Śląska przez centrum po Podlasie, ale najmocniej na południu Dolnego Śląska i Opolszczyznę. Na wschodzie możliwe burze i miejscami dość silny wiatr od 6 do 12 stopni. Jutro najwięcej deszczu na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie, od godzin południowych miejscami głównie na wschodzie, południu i w centrum burze, lokalnie burze z gradem od 15 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 20 maja wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie nie zamieszkali mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja. Głosowanie w godzinach od 7 do 21. Autopromocja. są jednym z najgorętszych i najnowocześniejszych węgierskich towarów eksportowych. Rozgrzewa ich publiczność przed koncertami Depeche Mode. Szalona piątka z Budapesztu, Żagar, wystąpi w trójkowym studiu w niedzielę. Zapraszam na transmisję koncertu 5 minut po 20. Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Saturn zaprasza do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Tylko u nas smartfon LG G2 Mini z czterordzeniowym procesorem i aparatem 8 megapikseli za 999 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla Ciebie zagra Genesis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Ależ się zrobiło ciepło. Nadchodzi lato. Zaraz zobaczymy, czy w samochodzie też się zrobi tak ciepło. Czemu tu skręcasz? Jak to czemu? Jedziemy do autoryzowanego serwisu Skody. Zrobić przegląd układu klimatyzacji przed latem. Och, odświeżanie na żądanie. Słyszałam w radiu. Szczegóły akcji odświeżanie na żądanie w autoryzowanych serwisach Skody. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A żeby o tej porze roku na listę parzyć gorącą herbatę, no to jest jakiś koniec świata. Dobry wieczór Państwu. Czy u Państwa też tak zimno? Przecież jest połowa maja. Co się dzieje? Co się dzieje? U nas się dzieje tak, że jest Helen, jest Kuba, jest Michał i jest redaktorek, czyli Piotrek. Jeszcze raz dobry wieczór Państwu. Zapraszamy na kolejne notowanie listy. Ale na początku muszę się odnieść do audycji, którą przed chwilą prowadził mój znakomity kolega, jeden z duetu Napadaczy na Bank. Otóż w pewnym momencie kolega Kuba ogłosił konkurs i powiedział, że jest najgorszym zapowiadaczem konkursu w województwie. I jak Państwo wiedzą albo nie, to nie jest prawda, bo najgorszym jestem ja. A dlaczego? No dobrze, może jesteśmy sobie równi, dlatego że Kuba też odpowiedział kiedyś na pytanie, a potem dopiero zadał to pytanie. No a nie wiem, czy Państwo pamiętają, czy nie pamiętają, kiedyś miałem taką sytuację, że zepsułem konkurs Katarzynie Pruchnickiej. To był konkurs o przyprawach, pamiętam. I tak się zasłuchałem w to pytanie, które zadawała Katarzyna. No i kiedy powiedziała, że ta przyprawa doskonale komponuje się także z ryżem i z cukrem, to wrzasnąłem na całe gardło. Cynamon! Co się później działo? Jakie listy dostawałem od Państwa jeszcze przez pół roku. No ale tak to jest. Jesteśmy zatem z Kubą najgorsi w województwie w zapowiadaniu konkursów na antenie radiowej. Dzisiaj do godziny 22 będę starał się dla Państwa zapowiadać piosenki, a Państwo jak zwykle tworzą atmosferę 71335 albo lp3@polskieradio.pl. lp3@polskieradio.pl. 1000 notowań temu, co się działo? Sen o Warszawie, Wilki na 10, na 9 Believe, Elton John na 8, Serce jak pies, elektryczne gitary i Big Day na 7. Na 6 był Mój przyjaciel, Various Monk, Zombie, Cranberries, na 5, na 4 Book T Love, no i pierwsza trójka na 3, No More I Love You, Annie Lennox, Take a Bow, to była Madonna na 2 i na 1, 24-11-94, Golden Life. No a my przypomnijmy sobie dzisiaj z tego notowania utwór z miejsca 39, supergrupa Over My Shoulder, Mike and the Mechanics, dziś na początek list.

wpada na łeb, na szyję, 11 w dół z 36 na 47, mózg misia FF. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy pisali dziś maturę z chemii i tak samo jak ja zatapiają smutki w Trójce. Marta to napisała. Cóż jeszcze? Niektórzy parzą herbatę, u mnie ponad 20 stopni i wciąż świeci piękne wieczorne słońce. Pozdrawiam serdecznie z Genewy. Student Wojciech. A ja chciałem Państwu zaproponować dzisiaj listę geograficzną i chciałbym zaproponować, aby odezwali się ci z Państwa, którzy mieszkają w małych miejscowościach. Do jakich małych miejscowości docieramy? 71335 albo lp3@polskieradio.pl. 3 w dół 46 Bokka. Bokka, nie chcę ruszyć, 3 dół z 43 na 36, aż się zaciąłem. No jakież to jest ładne, jaka to jest ładna płyta. 11 w dół na 35, Starstruck Motorhead z płyty poświęconej Roniemu. Proszę cię, teraz jest najlepsze, nie wyciszę jeszcze. O nie, wiem, teraz już musimy. Starstruck, 11 w dół na 45. Dziś ze znakomitej płyty zespół Motorhead, płyta poświęcona Roniemu Jamesowi Dio. No Rest for the Wicked. Licky Lee, 3 do góry na 44. Lonely, I'm so lonely.

do pracy i z kim ja cię zostawię. Kod na miejscu siedzi, tak jak przed tygodniem 42. Renata Przemyk. Helen zrobiła, naparzyła kawę. Ale kurczę, nie wiem, czy nie jest jakąś wkładką, bo coś mi się za ciepło zrobiło. No nic, jedziemy dalej. Lista dociera do Olszewa, wieś na północnym Mazowszu. Gdzieś lista małych miejscowości. Leżajsk, Marta się zameldowała. Jeśli chodzi o małe miejscowości, to wygrywam. Słucham w Zamościu, pozdrawiam. Pozdrowienia dla słuchaczy Trójki z Myślenic. Pod Krakowem 12 stopni na plusie, ale niestety ciągle pada. Pozdrawia nas Rafał i jeszcze maleńka miejscowość Brzezinki koło Częstochowy. Black Keys. No właśnie mówię, że zrobiło mi się tak jakoś za ciepło w tej kawie. 5 do góry, The Black Keys, dziś na miejscu 41. Lista małych miejscowości, melduje się Sławek z Lipowego Pola Plebańskiego, Poczta Skarżysko-Kościelne, pozdrowienia dla Trójki i przyjaciół. Dziękuję bardzo. Dziś rano słyszałem u Marka i proszę, wylądowało na miejscu 40, to jest nowość. Trzymaj się wiatru, kochana. Robert Kasprzecki, witamy. To był dobry dzień, wiatr rozwiał chmury nad lasem. W powietrzu zamigotał srebrny pył. To był dobry dzień, taki co zdarza się czasem, kiedy myślisz, że dziś nie starczy ci już sił. Jak wiosenny deszcz, tęcza w powietrzu rozwiana. Pojawiłaś się w środku miasta, w środku dnia. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tam. To był dobry dzień, taki co zdarza się wszystkim. Jeden w życiu raz, żeby zmienić życia bieg. To był dobry dzień, życie jak drzewo ma listki. Niech się lenią się, nim nie zetrze pierwszy śnieg. Gdy zawołasz mnie, pójdę za nim na kolana. By odnaleźć to,